რატომ იყო რევოლუციამდელი რუსთავი ორი ბავშვებისთვისაც საყვარელი ტელევიზია? იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა ჯეობარი. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად თავიდან შევეხები საქართველოს მთავრობის იმ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ყე გაიცეს იჯარით 59 წლით. ანუ ეს ტყის ფასი კატეგორიების მიხედვით არის განსხვავებული. ანუ მეჩხერ ფოთლოვანი ტყე არის შედარებით იაფი, ხშირ წიწვოვანი ტყე კი საშუალო ფასი აქვს ამ ხშირ წიწვოვან ტყეს, ხოლო აი კაი საქეიფო ადგილები ტყეში არის ყველაზე ძვირი ამ ტყეების კატეგორიებს შორის. ეს საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს, რომ იმისათვის რომ ტყე გაქირავდეს, ამისათვის გამოაცხადოს ტენდერი და სავარაუდოდ გააკეთონ განცხადება გაზეთში სიტყვა და საქმე, რომლის ტექსტი დაახლოებით ასეთი იქნება: ქირავდება 10 ჰექტარი ტყე ორ სტუდენტ გოგონაზე. მთავრობის წევრები ამტკიცებენ, რომ ტყის გაქირავებით გაჯანსაღდება ქართული ეკონომიკა, რადგან გაიზრდება ხე-ტყის ექსპორტი, ბიუჯეტში შემოვა ფული და 2055 წლისათვის საქართველო გახდება მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი და მაღალგანვითარებული უდაბნო. კამათი წარმოიშვა, ნახეთ ალბათ სიუჟეტი ამის შესახებ, რომ კამათი წარმოიშვა ავტორ შემსრულებლებს შორის ლელა თურწუმიას მიერ შესრულებულ სიმღერაზე ყარაჩოხელი. ჯერ გამოჩნდა ერთი ავტორი, რომელმაც თქვა, რომ ეს სიმღერა ჩემიაო. ცოტა ხნის შემდეგ კიდევ მესამე ადამიანი გამოჩნდა, რომელმაც თქვა, არ ჩენიაო და ჩემიაო. ნუ ეს ადამიანები ჯერ სასამართლოში აპირებდნენ წასვლას და იქ გარკვევას, მაგრამ მე რეთქეს, რომ ცოტა ხანს მოვიცადოთ, ეხლა სამნივართო ბარემო და იქნებ ვინმე მეოთხე ავტორიც გამოჩნდესო, მე ჯოკერი ვითამაშოთ და ვინც პირველზე გავა იმისი იყოსო ეს სიმღერა. ამ დავას გამოეხმაურა აგრეთვე ირინა სარიშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ სულ ტყუილად ატეხესო ეს ხმაურია, იმიტომ რომ ეს სიმღერა ამ 4 ადამიანიდან არც ერთს არ ეკუთვნის, ეს სიმღერა საერთოდ ეკუთვნის იგორ გიორგაძესო და ჩამოვა მალე და თვითონ იმღერებს მე ამ სიმღერას საქართველოში. იგორ გიორგაძემ მართლაც განაცხადა, რომ საქართველოში მალე ჩამოვალო, იმიტომ რომ ORT-ს აქ ცუდად იჭერსო, ხაზები დაყვებაო და მსოფლიო ჩემპიონატის ყურება მინდაო კარგადო. საქართველოს მთავრობამ კი უკვე დაიწყო სამზადისი იგორ გიორგაძის დასახვედრად. მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ აი ბუშის დასახვედრად რო ვემზადებოდითო, ეხლა ყველაფერი პირიქით უნდა გავაკეთოთო, ანუ ეს შეღებილი ფასადები უნდა ჩამოუფხიკოთო, გზებზე ორმოები უნდა ამოვთხაროთო და აეროპორტში კიდე რო ჩამოვა იგორ გიორგაძე, მიწას ხო აკოცებსო და იქ ჭიკარტი დაუდოს. და აგრეთვე მნიშვნელოვანი თემაა ის, რომ მიმდინარეობს მუშაობა პოლიციელების ეთიკის კოდექსის პროექტზე, რომლის მიხედვითაც დამნაშავის დაკავების დროს პოლიციელმა უნდა დაიცვას შემდეგი წესები. ესე იგი, თავიდან პოლიციელმა დამნაშავეს უნდა უთხრას, ისა ძალიან გთხოვთ, ხელები მიბოძეთ გეთაყვა, მაჯები ხუნდებით უნდა დაგიმშვენოთ. ამის შემდეგ პოლიციელმა დამნაშავეს უნდა უთხრას, ახლა კი ხელები მანქანის სახურავზე შემოაწეთ, გვერდებში უნდა გითავაზოთ. და ბოლოს კი პოლიციელმა დამნაშავეს ხელკავი უნდა გაუკეთოს და ყურში ჩასჩურჩულოს. ორთაჭალის იზოლატორისკენ ხომ არ გაგვესეირნა?